رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سنن نسائی کی روایت ہے 3149 طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کا دفاع کرتے کرتے ان کا ہاتھ شلو جب تلوار لگی تو کہتے ہس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم ہس نہ کہتے تم کہتے بسم اللہ تو اللہ کے فرشتے تمہیں یہاں سے اچک لیتے دشمن کا وار تم پہ ہونے نہ دیتے اور دشمنوں کو شکست بھی دے دیتے صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کی لاش کو مسلح کرنا چاہتے تھے مسلح کرنے کا مطلب ہوتا ہے ناک کان اور ہونٹ کاٹ دینا تو اللہ عز و جلال نے ان کی حفاظت کیسے فرمائی اللہ عز و جلال نے ان کی جسد خاکی کو اٹھایا اور اتنا آسمان کی طرف بلند کر لیا کہ وہاں تیر بھی نہیں ان کے پہنچتے تھے جب دشمن چلے گئے تو وہ نیچے آ گیا اللہ کے حکم سے یہ باتیں سمجھنے اور یقین والی باتیں ہیں آپ بجائے ہس یا ہائے کرنے کی بجائے فٹ بولو بسم اللہ یہ سافٹ ویئر آپ کا بنے گا اس وقت جب آپ بار بار یہ کہیں گے آپ کو جب بھی چھینک آئے بغیر سوچے آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ گرے ہیں آپ بسم اللہ کو تکلیف آئی بسم اللہ جب تک یہ الفاظ آپ گوند نہیں لیتے اپنی طبیعت میں آپ ان کے ثمرات سے دور رہیں گے اللہ آپ کو ثمرات سے نواز دے